रामसुखदास्य महाराज कार्तिक कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2057 17 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर राम राम पिता को पिता मानता है परंतु जानता नहीं है, जानता नहीं है। आप इतने बैठे हैं भाई बहन बहुत है, किसी को भी माँ याद है, जैसे जन्म हुआ तो जन्म किसी को याद है भी ऐसे जन्म हुआ, नहीं जानते याद नहीं। ऐसे ही ये हमारे पिता ऐसे बने, इस तरह से पिता को जानते नहीं, जैसे पिता को जानते नहीं है फिर मानते है इसमें कोई संदेह नहीं है, जानते नहीं है ये मानते हैं पर मानने में संदेह नहीं है। कोई भी पिता नहीं है, मम माता बंध्या, मेरी माँ बांझ है, कोई कह सकता है मेरी माँ बांझ है तू कहाँ से आया, अरे तू है तो बांझ कैसे, वो जानते नहीं। ऐसे ही हम परमात्मा को जानते नहीं है, क्योंकि सृष्टि सब पैदा हुई वो परमात्मा के बाद पैदा हुई, परमात्मा से पैदा हुई, तो रचयिता को रचना जानते नहीं, रचना है वो रचयिता को नहीं जानती। ऐसे ही संसार में परमात्मा को जानते नहीं, मानते हैं परंतु मानने में संदेह नहीं है, पिता है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है, ये संदेह नहीं है। क्योंकि संदेह करो तो आप कहां से आए, जैसे कोई कह रहे हैं कि मेरे मां नहीं, तो अब नहीं होगा, मां नहीं तो तू कहां से आया, तो मां को जानते नहीं परंतु मानते हैं, झूठी बात नहीं है। जैसे मान जानने की बात दृढ़ है, इससे मानने की बात दृढ़ कम नहीं है, बड़ी दृढ़ है। कारण के मैं बैठा हूं तो मैं हूं, तो मैंने मां कहां से आया, तो मां बिल्कुल है। अब शरीर हो ना हो, परंतु भगवान ऐसे नहीं है, भगवान का शरीर ना हो ऐसा नहीं है, भगवान तो है और भगवान सृष्टि पैदा हुई, तो संपूर्ण सृष्टि को पैदा करने वाले को सृष्टि नहीं जान, जान नहीं सकते, मान सकते। जैसे मां को नहीं जानने पर भी हमारी माँ की सिद्धि होती है, क्योंकि माँ की सिद्धि में तुम कहाँ से आए, हमारे को ऐसे तुम कहाँ से आए, माँ नहीं तो। ऐसे ही ये सृष्टि अगर परमात्मा नहीं तो कहाँ से आई, तो परमात्मा का होना पड़ा कम सिद्ध नहीं होता, जानने की अपेक्षा कम नहीं होता है। ये दो मार्ग है, एक जानने का मार्ग है, एक मानने का मार्ग है। जानने का और मानने का दो मार्ग है, मान करके चलो परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे, जान करके चलो प्राप्त हो जाओगे। तो मान कर चलने का भक्ति मार्ग है, जान के चलने का ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में मैं हूं इसमें कोई संदेह नहीं है, और मैं हूं ये पता है नहीं। आप अपने शरीर को कहते मैं हूं, शरीर आप नहीं हो, शरीर से आप अलग हो। आप तर्पण करते हैं, पिंड देते हैं, पानी देते हैं, तो माता पिता हैं आपके, यहाँ नहीं है, वो देखने में नहीं आते, परंतु पिंड पानी देते हैं तो माता पिता कहीं है पितृलोक में। तो आप उसे आपके माता पिता सिद्ध होते हैं और आपके मौजूदगी में भी सिद्ध होते हैं। तो ऐसे मौजूदगी में मैं हूँ ये सबका अनुभव है, मनुष्य को साफ अनुभव है, ये अनुभव पशुओं को भी है, कुत्तों को भी है। कुत्ता देख कुत्ता घूर रहा है, अगर मैं बैठा तू क्यों आया, तो वो कुत्ता भी देख समझता है मैं हूँ, यहाँ कमाई हूँ, ते हूँ है ये साफ स्वरूप है, मैं है ये अपरा प्रकृति, मैं है अपरा प्रकृति जड़ है, मैं हूँ हूँ चेतन है, मैं जड़ चेतन जड़ है हूँ चेतन है। तो मैं हूँ ऐसा अनुभव सबको है, छोटे बालक को भी मैं हूँ, मैं क्या हूँ इस विषय जानने का ज्ञान, ज्ञान मार्ग इसको कहता है। हूँ को अलग, मैं को अलग करके हूँ अलग जाने, इसको ज्ञान मार्ग कह रहे हैं। और भगवान को मानना ये भक्ति मार्ग है, तो भक्ति मार्ग में मानना मुख्य है, ज्ञान मार्ग में जानना मुख्य है। ज्ञान मार्ग में संसार को जाने तो संसार है नहीं, क्योंकि ये सही से बैठे हैं, ये आज से 100 वर्ष पहले कोई नहीं था, 100 वर्ष पहले कोई नहीं था, अपनी जगह खाली थी, 100 वर्ष के बाद खाली हो जाएगी, 100 वर्ष के बाद खाली हो जाएगी, 100 वर्ष के पहले नहीं थे, 100 वर्ष पीछे नहीं रहेंगे। तो नहीं है इसमें नहीं बना है, ज्ञान में है बना है। तो शरीर में नहीं बना है और है हूँ मैं हूँ, तो वो कभी किसी लोग में गए, किसी लोग में गए, कभी लोग में गए, 84 लाख जूने में गए, जर्जर बने, थर्जर बने, नवसर बने, जराज बने, श्वेत बने, अंडज बने, उद्भिज बने, कई गांव में गए, तो गए तो जाने वाला है और शरीर नहीं है, शरीर नहीं रहा, 100 वर्ष पहले नहीं था, 100 वर्ष बाद नहीं रहेगा, और अभी भी क्षण में अंगूर क्षण क्षण था, प्रत्येक क्षण में नहीं में जा रहा है, तो ये शरीर नहीं में जा रहा है, ये तो ये नहीं है, ये है। नाश तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। सत सत ही है, असत असत ही है, शरीर असत है और शरीर ही असत है। तो असत का तो भाव सिद्ध नहीं होता और सत का अभाव सिद्ध नहीं होता, सत है ही और असत नहीं है। वो नहीं को छोड़कर है में हो जाए, नहीं छोड़ दे, ज्ञान मार्ग है। और जैसे माँ बाप को मानते हैं, इस तरह से भगवान को मानना, माँ बाप तो मर जाते हैं, भगवान मरते नहीं, इस वास्ते दृष्टांत सी लागू नहीं पड़ता, पर समझने के लिए उपयोगी होता है। माँ बाप को जानते नहीं बट मानते हैं, ऐसे हम परमात्मा को जानते नहीं, क्यों? परमात्मा की रचना प्रभु से हुई, तो प्रभु के समय प्रभु तो हरदम रहते हैं, परमात्मा तो हरदम रहते हैं और ये शरीर पैदा होते हैं तो परमात्मा हरदम रहते हैं उस वो पैदा होने वाले कैसे जाने, पिता को पुत्र कैसे जाने, माँ को पुत्र जाने कैसे मानते हैं इस वजह से। पर मानना भी मामूली नहीं है, जानने से कम नहीं है मानना, बड़े दृढ़ है। क्यों कि मैं हूं तो तुम हो तो तुम्हारी सत्ता है, बिना माँ के कौशा है, बिना माँ के वो नहीं सकता, ये सीते बैठे, ये सब भाई है भी बहना है, तो माँ के बिना आपका होना सिद्ध होता ही नहीं। इस वास्ते माँ भी जैसे संसार सदी तैसी वो माँ है, माँ है तो ऐसे भगवान है, भगवान के बिना संसार है कहां से, संसार किसने की, तो संसार से पहले है, तो पुत्र से पहले माँ है, पुत्र से पहले पाप है, वो पहले होने को पीछे पैदा होना और कैसे रहे, और ईश्वर पैदा होने वाला है ही नहीं, ये शरीर पैदा होने वाला ही है, ये बिना पैदा होने वाला नहीं, और ईश्वर पैदा होने वाला नहीं, वो है ही, तो निरंतर रहने वाला है, उसको पैदा होने वाला कैसे जाने, पैदा तो पीछे हुआ वो कैसे जाने उसको, तो मानता है क्या ईश्वर से हम पैदा हुए, ईश्वर ने पैदा किए, तो ईश्वर अनादिकाल से नित्य है, ये शरीर अनित्य है, संसार सब अनित्य है, और नित्य परमात्मा नित्य है, तो संसार के द्वारा भी हम जान सकते हैं कर्म योग, वो कर्म योग है जो कर्म किया जाए संसार की चीज समझ करके संसार को नहीं जाए, शरीर जो स्थूल है सूक्ष्म है कारण है, ये शरीर जड़ है नाशवान है क्षणभंगुर है विकारी है, तो नाशवान चीजों से शरीर की सेवा की जाए संसार की, और फायदा लेना कुछ नहीं, क्योंकि संसार की चीज संसार को दे दी तो ये बदले में क्या चाहिए, ये बदले में चाहिए ये बंधन है, कोई काम करता बदले में चाहिए हमारे लेंगे, अरे चीज है जिसको दे दी उसी की है तो दी में चाहिए क्या, और अपने आप परमात्मा के अंश हो तो आपको परमात्मा को दे दिया, तो आपने परमात्मा को दे दिया भक्ति हो गई, और संसार को संसार दे दिया ये कर्म योग हो गया, अगर आप अलग हो गए ये ज्ञान योग हो गया, सीधी सीधी सरल बात एकदम ठीक तरह से, तो संसार में हमारी कुछ चीज नहीं है, त्रिजित चीज नहीं है, कर्जित चीज संसार में हमारी नहीं है, हमारे भगवान है पूरे के पूरे, दस बाले को पंद्रह बाले को किसी माँ के तो माँ सबकी पूरी की पूरी माँ होती है, ऐसे नहीं कि पंद्रह बालक है तो माँ का भी भाग कर लिया जाए, पंद्रहवा भाग माँ मेरा है, माँ पूरी की पूरी सबकी, ऐसे भगवान पूरे के पूरे सबके, एक एक आदमी पूरे भगवान मेरे, मेरे मेरे भगवान पूरे मेरे हैं, ऐसे सब भाई मान सकते हैं कि भगवान मेरे हैं, सबसे अधिक लाड मेरा रखते हैं, ये माया मान सकती है कि मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरा प्यार रखते हैं, प्यारी पुत्री हूँ मैं भगवान की, भगवान की प्यारी पुत्री हूँ, आप कह सकते हम प्यारे पुत्र हैं भगवान के, भगवान हमारे पिता हैं, सब सुनते हैं, अरे पूरे के पूरे, योने के बाद पांती आया होगा इतने लाख आदमी है, करोड़ों आदमी, अरबों आदमी है, तो अरब में अरब छोटा सा अर्श भगवान, भगवान पूरे के पूरे मेरे, जैसे बालक पूरी की पूरी माँ होती पूरे के पूरे पिता होते, योने की माँ का अर्श माँ का छोटा सा इतना, इतनी माँ तो माँ हमारी है, दूसरी माँ तुम्हारी है, सुनियो तो माँ हमारी है, मेरी माँ है, मैं तेरा पुत्र हूँ भगवान, इसलिए भगवान हमारे हैं। तो ऐसे भगवान को अपना समझो, अपना जब समझ लिया जाए मेरा भगवान है समझ लिया जाए तो फिर मोह हो जाती मस्त हो जाता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, भगवान का मैं हूँ, मैं भगवान का हूँ, तो सब को सोच ले मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे परम पिता, परमेश्वर मेरे है, मेरे पिता है, मैं पिता की बेटी लाडली बेटी हूँ, मैं लाडला बेटा हूँ। ऐसे सब भगवान का अपने को मान सकते हैं, ये भक्ति मार्ग। और ये जड़ चीज है, ये सब संसार की संसार में दे दी, ये योग मार्ग हो गया। और मैं अलग हूँ ये ज्ञान मार्ग हो गया। ये तीन मार्ग योगास्त्र निराम के अध्याय में बात आती है। तीन योग है, तो कर्मयोग करो चाहे ज्ञान योग करो चाहे भक्ति योग, सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग है। ज्ञान योग कर्मयोग दो साधन है, साध्य भक्ति योग है। तो भक्ति योग में जाओ चाहे ज्ञान योग हो चाहे कर्म योग में, एक योग में जाओ परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। संसार का मोह रखो राग कारण गुण संकोष से सदस्यों ने उसने इस योनियों में जन्म होता है गुणों का संगुण से। यंग यंग वापी संग भावम तिरतन देखम, जिस जैसे स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तन तमय व्यक्ति कौन थे सदा तो भाव भावित, उसी को भाव को भावित हुआ था उसी को प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते जैसा चिंतन करे अंत गति सुमति, अंत में जो चिंतन हुआ अंत उसमें गति हो जाएगी। या शहर में होने हुए जिस चिंतन को छुटे उसी चिंतन हो जाएगा, उसी को प्राप्त हो जाएगा। तो जिस जिस चिंतन है उसी को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आपका चिंतन है आपका भाव है वही आपका स्वरूप है। यो यह श्रद्धा सैव सा, जैसी श्रद्धा है जैसी स्थिति है वो आपका स्वरूप है, उसी स्वरूप का प्राप्त हो जाओगे उसी में प्राप्त हो जाओगे। तो हम जैसे हैं वैसे वैसे आगे चले जाएंगे। तो शुद्ध है तो शुद्ध है, ऊर्ध्वंगर चिंते सप्तस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गति तामसा। ये गुण संकोष सदसंधि ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, गुणों की आसक्ति है। अरे गुणों की आसक्ति से रहित हो जाए वो गुणातीत हो जाता है, वो तत्व हो जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। गुणों का संग न रहने से जानता मरता नहीं, गुणों से रहित होता है वह अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय, अयम परमात्मा अव्यय है। अनादि होने से निर्गुण होने से, तो निर्गुण है तो आप निर्गुण, गुणों का संग कर दिया वह मैं आसक्ति कर दी उसी में जन्म हो गया। गुणों की आसक्ति मिट जाए तो अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अव्यय है। शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिप्त, शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है, क्यों रहता है वह भी शरीर में नहीं रहता है। जैसे हम पंडाल में बैठे हैं, पंडाल में रहते हुए पंडाल से दिन अलग है, हम चले जाते अलग पंडाल अलग बड़ा रहता है। इसी तरह से शरीर में रहते हुए भी हम शरीर से अलग हैं, शरीर पड़ जाता है मृत्यु होने पर हम अलग चले जाते हैं, तो हम अलग हैं, हम परमात्मा के अंश है। और शरीर ये संसार का है, अनंत ब्रह्मांड है सब संसार प्रकृति का है, सब हम खुद प्रकृति का ही नहीं, हम खुद परमात्मा का अंश है। परमात्मा है अविनाशी परमात्मा, उसे हम अंश है, हम परमात्मा का अंश है। परमात्मा के अंश होकर के और प्रकृति को अपनी मानी, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन सहसाने यानी पर ध्यानी कर सकती। मन छठा जिसमें इंद्रियों को खेलता है, मानो ये मेरी है, इंद्रियों मेरी है, शरीर मेरा है, और ये लालन होता है, ये प्रकृति का तुम्हारा नहीं है। क्षति जल पावक धन समीया पंच रचती है अधम शरीया, अधम शरीर है और आप उत्तम हो, सबसे श्रेष्ठ हो, तो आप परा प्रकृति हो, ये अपरा प्रकृति है। परमात्मा होते हुए भी अपरा प्रकृति है, वो अपने अलग समझे, वो अपरा है। तो मेरा पौधन वायु भगवान बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति था, आठ वेदों वाली प्रकृति अलग है, आप अलग हो। तो प्रकृति जड़ है, ना अपने को जानती है ना दूसरे को जानती है। अरे आप चेतन हो, मैं हूँ और दूसरे को वो है, वो है, अपने को जानता है, दूसरे को जानता है, ये चेतन है, इसमें ज्ञान है। परमात्मा, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान है, ज्ञान का क्यों स्वरूप है। प्रभु मूर्ति कृपा मई है, कृपा मई मूर्ति कृपा मई, कृपा कृपा इकट्ठी हुई, केव कृपा कृपा इकट्ठी हुई है, कृपा मई परमात्मा स्वरूप है, वो हमारी कृपा है। तो परमात्मा को जान नहीं सकते, मानते हैं, जान सकते ही, जैसे माँ बाप को नहीं जानते, परंतु माँ बाप है इसे संदेह नहीं है, निश्चित माँ बाप है इसे निश्चित भगवान है, जैसे हम सब पैदा हुए, सबका उत्पादक है, वही उत्पादक है, वही संचालक है, वही संरक्षक है, वही पालक है, वही देखना देखने का ज्ञाता है, सबका ज्ञाता है, सबका रक्षा करने वाला। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे प्रभु है। एक एक भाई एक एक बहन प्रभु को अपना मान सकते, अपना जैसे माँ को अपना मानते, माँ मेरी है, इस तरह से हमारे प्रभु है, हमारे पित परम पिता है। इस वास्ते कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ त्वमेव, और क्या त्वमेव सर्वम मम देव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ त्वमेव, और त्वमेव सर्वम मेरा आप ही हो, ये देव देव देवताओं के देव, ऐसे परमात्मा। तो हमारे माँ बाप परमात्मा है, मानना है, मानना है, जानना नहीं है, मानना है। और जान तो सकते नहीं ना, जानने की ताकत नहीं हमारे में, शक्ति नहीं है, जान सकते ही नहीं, मान ही सकते हैं। तो ज्ञान मार्ग जानने का है, भक्ति मार्ग जानने का, भक्ति मार्ग मानने का है, जानने का मानने का करने का तीन हुआ, करने का कर्मी हो और जानने का ज्ञान हो और मानने का भक्ति हो, करने का कर्मी हो, करना सेवा, जानना अपने को, मानना परमात्मा को, ये खास बात है। करने सेवा, जानना अपने को, मानना परमात्मा को, ये बात है। तीन ही शक्ति करने की है, जानने की है, मानने की है। तो करने में करो, सेवा करो, जानो अपने को ज्ञान से, मानो भगवान को, भगवान हमारे जैसे माता पिता हो, जैसे है भगवान है, संदेह नहीं है। तीनों मार्गो में किसी मार्ग में चलो, योग मार्ग में जाओ तो करना है, ज्ञान मार्ग में जाओ तो जानना है, भक्ति मार्ग में जाओ तो मानना है, ऐसे तीनों मार्ग है। एकदम विशुद्ध साफ साफ बने। इस बारे करो तो सेवा करो, जानो तो अपने आप को जानो, मानो तो परमात्मा को मानो, और तीनों ही करो, सेवा तो करो और भगवान अपने अपने गुण जानो, भगवान को मानो, इनमें अपने को जानना मुख्य रहेगा। तीनों काम होगा, सेवा करेंगे, अपने को जानेंगे, परमात्मा को मानेंगे, तो तीनों काम हो गया। करने में सेवा करनी, जानना अपने अपने को जानना, मैं क्या हूँ, मैं सत हूँ, सत सही असत है, सुर सही भी असत, सूक्ष्म सही भी असत, कारण सही भी असत, ये असत विभाग है सभी। मैं सत हूँ, सत स्वरूप, नित्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, ऐसे अपने आप को जानना है, ये जानने को ज्ञान मार्ग हो गया। और हमारे परमात्मा ईश्वर है, मैं परमात्मा का अंश हूँ, हमारे ईश्वर है, ये परमात्मा मानना हो गया, तीन मार्ग हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।